Sevgili dostlar, Tuna'nın beri yanından Muammer Ketencoğlu ben. Sevgiler, saygılar gönderiyorum hepinize. Merhabalar. 94.9'dasınız. Tuna'nın beri yanında. Tuna'nın beri yanı adlı programındasınız. Artık Kasım ayında 18 seneyi tamamen doldurmuş olacağız. Hatta 19 seneyi, özür dilerim. Bugün Bulgaristan'dayız. Dün akşam duyurdum sizlere. Bulgaristan'dan klarnetçi, hem klasik müzik menşeli hem de aynı zamanda Bulgar halk müziğine son derece hakim. Aynı zamanda da Bulgaristan dışında Balkanlardan müzik çalan, bu konuda araştırmalar yapan ve kendine özgü bir repertuar yapan, son derece dinamik ama aynı zamanda da duygulu icralar yapan önemli bir klarnetçi Ivan Kolev bugün konuğumuz. Ivan Kolev'in 2001'de yayınlanan albümünü Nada Records adlı bir İsrail firması kaydetmiş ve yayınlamış. 2001'de yayınlanmış albüm ve ismi Millennium. Yani çok yaratıcı bir isim olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Ama böyle şeyler oluyor albüm isimlerinde, şarkı isimlerinde, işte bu tip şeyler çok oluyor. Ivan Kolev'in performansı oldukça zengin bir eşlikle destekleniyor. Kayıtları artık tam olarak tümünü nerede yaptı bilemiyorum. O belirtilmemiş ama Bulgaristan dışında Moldova'dan, İsrail'den kayıtlar var. Yani İsrail'den daha doğrusu eşlikçiler var, müzisyenler var. Repertuarda 10 şarkıdan oluşan bu albümdeki repertuarda dediğim gibi Türk, Ermeni, Roman, Moldova, Sırp ve Bulgar ezgilerinden oluşuyor. Bir tane de çok meşhur bir parça vardır, Sofia Göçek diye. İbrololov'un onu da almış repertuarına. Zaten kendisi de akordiyonu çalarak katılmış albüme, İbrololov. Evet, ilk parçamız YouTube'dan dinlettiğim bir örnekli bir televizyon programındaki performansından bir Raçenitsa, yani 7-16'lık hızlı Bulgar dansı, dans ezgisini dinlettim sizlere. Yine bir Bulgar geleneği örnekleyen parça Bulgarian Musakka. Yani ben burada Musakka'yı bildiğimiz Musakka olarak algıladım. Başka bir tercümesini yapmak da kolay değil sanıyorum. Yani Bulgar Musakkası diyelim. Daha çok Şop bölgesinin temalarını taşıyan bir parça ve Ivan Kolev'i dinliyoruz. Thank you. Evet, bugün Tuna'nın beri yanında Ivan Kolevi konuk ediyoruz şarkılarıyla, ezgileriyle. Birbirine bağlı 3 Bulgar halk ezgisini, önce bir Uzunova, 2 tane de hareketli dans ezgisiyle oluşturduğu Bulgar Musakkası adlı parçayı dinlettim sizlere. Ve burada her parça için not düşünülmemiş ama sound'dan benim anladığım kadarıyla bu parçada kendisine Filip Kutev topluluğu, Filip Kutev'in 1950'de kurduğu önemli devlet Bulgar ulusal topluluğu eşlik etti. Tabii büyük bir topluluk, Filip Kutev topluluğu, onların yalnızca orkestrası eşlik etti. Büyük bir koro da var tabii. Dinleyeceğimiz parçada Moldovalı müzisyenler eşlik etmiş Ivan Kolev'e. Kimler olduğu belirtilmemiş. Moldova'dan bir ansambul olarak geçiyor. Jok Moldova, yani Moldova dansı ağır bir havadır. Genel olarak parçaların birçoğunun başında Ivan Kolev'in doğaçlamalarını duyuyoruz. Arkasından parçaya giriyor. Bu dans formu klezmer müziğinde de çok fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Besarabia bölgesinde, yani Moldova'da oldukça sık rastlanan tipte dans ezgilerinden biri. Ve yine Ivan Kolev'i dinliyoruz. Jok Moldova. Thank you. Ivan Kulev'i dinliyoruz Bulgaristan'dan. Önemli klarnetçilerden biri. Doğrusu romanlığı konusunda çok kesin bir fikir söylemek istemiyorum. Bütün Balkanlarda klarnet çalan romanlar çoğunlukta. Ama kural dışı durumlar da olabiliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Ivan Kulev klasik müzik menşeinden geldiğini çok net olarak hissettiriyor. Son derece tertemiz, derli toplu bir çalış üslubu var. Aynı zamanda da Bulgar halk müziğinin ya da roman müziğinin dinamizmi, kuraklığı da kendisinde mevcut. Özellikle macun dediğimiz bu bol kaydırmalı roman tarzı klarnet çalmaktan oldukça uzak. Çok daha rafine, çok daha düzgün bir üslubu var. Şimdi bir kolo dinleyeceğiz. Burada klarnet çalmamış Ivan Kulev. Svirka adlı küçük bir kaval çalmış. Yine doğaçlama başlıyor. Ve arkasından Sırp halk ezgilerinin, Sırp danslarının en önemlilerinden kolo formundan bir örnek dinleyeceğiz. Yine Ivan Kulev. Ivan Kulev ile ilgili biyografik bilgiye ulaşmak oldukça güç. Belki Bulgarca'dan aramak gerekir. İngilizce ya da Türkçe hiçbir bilgiye rastlayamadım. Yalnızca albümün içine işte daha çok övgüler içeren bir yazı konmuş. Orada Elhovo bölgesinde, Elhovo şehrinde doğduğu belirtilmiş. Onun dışında hayatına dair hiçbir detaya yer verilmemiş. Evet, bu albümde Türk ve Ermeni ezgilerinin de bulunduğunu söylemiştim. Zaten Moldova'dan bir parça dinledik. Roman ezgileri de var. Biraz sonra onu da dinleyeceğiz. Ama şimdi meşhur Udi ve besteci, müzisyen, önemli bir Ermeni müzisyeni, yıllardır Yunanistan'da yaşadığını anımsıyorum. Hayk Yazıcıhan'ın bir bestesini çalmış Ivan Kolev. Benim çok hoşuma gitti. Garot ismini taşıyor. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Hayk Yazıcıhan şarkılarından biri Garot ve Ivan Kolev. Thank you. Evet, Ivan Kulev'i dinliyoruz bugün ve az önce Ermeni müzisyen Hayk Yazıcıyan'ın şarkılarından birini seslendirdi. Garot ismini taşıyordu. Şimdi Ivan Kulev'le Romanya'ya gidiyoruz. Doina ve Hora birlikte. Başta bir doina var. Yine doğaçlama yani çok yatkın bir formdur Roman müziğinde. Arkasından da Hora, yani dans havası. Romanya'dayız ve Ivan Kulev. Romanya'dan birbirine bağlı melodiler dinledik. Bazıları çok meşhur, bazıları daha az bilinen melodilerdi. Bulgaristanlı klarnetçi Ivan Kolev'den. Ivan Kolev'in repertuarının oldukça farklı bölgelerden müzikleri içerdiğini söylemiştim. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Turku, yani Türk. Geleneksel Türk ezgisi olduğu belirtilmiş. Fakat ben tanıyamadım. Tanıyan dinleyicilerimiz olabilir. Sıcak, güzel bir ezgi, duygulu bir ezgi. Hakikaten de hani Türk müziği karakterini taşıyan bir ezgi. Belki bilenler çıkar aranızdan. Dinliyoruz tekrar Ivan Kolev. Thank you. Evet, Ivan Kulev'den Turku adlı melodiyi dinledik. Geleneksel Türk ezgisi olduğu yazılmış. Ama dediğim gibi ben tanıyamadım. Yine de aşina tabii. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı oldukça esprili. Çoğumuz bilir. Dave Brubeck'in meşhur caz standardı Take 5 düşünülmüş. Ama burada Take 7 demiş ismine. Bestesi Ivan Kolev'e ait. Bulgaristan'dan klarnetçi Ivan Kulev'in Take 7 adlı parçasını dinledik. Son örneğimiz Ibro Lolov'un bir bestesi ama artık gelenekselleşmiş, çok sevilen, çok bilinen bir ezgi. Bulgaristan'dan bir roman ezgisi, besteci Ibro Lolov, akordeoncu dediğim gibi. Sofya Köçeği. Evet değerli dostlar, Ivan Kolev'i dinledik bugün. Program boyunca hem Bulgar dans ezgilerinden hem de Roman, Sırp, Ermeni ve Türk ezgilerini içeren geniş ve ilginç bir repertuar paylaştım sizlerle. Ivan Kolev'i arayanlar YouTube'da pek bulamayacaklar. Dikkatli bir aramayla belki Bulgarca aranarak bulunabilir. İsrail'de yayınlanmış bir albümünü paylaştım size. Albümün ismi de Millennium olarak karar verilmiş, yazılmış. Program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika için. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika için bana ulaşmanız mümkün. Bunun dışında sayfamdan, yani web sitemden www.vanmerketancoglu.com Facebook'lardan ulaşmanız mümkün. Ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanınberiyani.blogspot.com adresinden her zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Önümüzdeki hafta yeniden görüşeceğiz. Mâncioară, mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vin. Să mâncioară, mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu.